Αποστολή, τώρα που λέμε για τη συντρόφισσα τη Γιάννα, που εκ των έσω θα διαλύσουμε τον καπιταλισμό, είναι δεδομένο. Ναι. Την κομματάντε τη Γιάννα, ναι. Ναι, στον τρίτο τόμο θα έχει και φωτογραφίες του Τσέ με τη Γιάννα, φαντάζομαι. Ναι, όταν ο Τσέ αγόρασε πλαστικά. Ακριβώς. Δεν μου λες. Την τρομάρα που πήρα χθες το πρωί, μήπως την πήρε κανείς άλλος πρεφά. Ανοίγω 9 η ώρα τηλεόραση, βλέπω τη Ρένα Δουρού να πυροβολεί. Και λέω, όχι ρε γάμο το. 9 η ώρα το πρωί, Κυριακή, η επανάσταση ξεκινάει. Έτσι ρε, τρομάρα. Έτσι, βάρκιζα τέλος. Α, τρομερό. Ευτυχώς άνοιξε μετά το πλάνο, είδα και το ψινάκι δίπλα, ήταν ο Μαραθώνιος. Και λέω, Ρένα Δουρού με πιστόλι, τι άλλο θα γίνει εκτός από επανάσταση. Φαντάσου. Έλα, γεια. Να σου πω, το 2012, πριν σταματήσει ο Λάκης τις εκπομπές κάθε εβδομάδα, είχε βγει και είχε πει αυτό για τον Καρατζαφέρη. Δεν το είχε πει βέβαια ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων φαινόσε ότι ο Καρατζαφέρης είχε πολύ μεγάλη κάψα για τα μη παραλαμβανόμενα υποβρύχια που γέρνανε. Μα δεν μπορούσε, παιδί μου, είχαν λεφτά ο άνθρωπος. Βέβαια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Real News, δεν ξέρω. Εσύ τώρα δεν το πιστεύεις. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω γιατί ο Καρατζαφέρης ήταν πάντα τίμιος. Βέβαια, τίμιος. Τώρα μεταξύ μας. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω, υπάρχουν πιέσεις το ένα τ' άλλο. Ας πάει και αυτό στο Σαμαρά, θα σβηστούν όλα, θα τα ξεχάσουμε. Λες. Πώς θα γίνει η ένωση της κεντροακροδεξιάς. Κοίτα, δεν νομίζω. Αυτή η πολυκατοικία πια. Καθαρίστρια μέσα δεν πρέπει να έχει πατήσει. Όχι. Από τα θεμέλια μέχρι το ρετυρέ που έχει τις πισίνες που κάνει μπάνιο ο Άρης, μέσα στην πίχλα και την κατσαρίδα. Καλέ. Ένας καθαρός εκεί μέσα δεν υπάρχει. Ναι, γιατί υπάρχουν στους άλλους χώρους. Άσμε, ρε Αποστόλη. Τουλάχιστον στους άλλους δεξιούς χώρους. Αυτό λέω, παιδί μου, για την πολυκατοικία σου μιλάω. Δεν καταλαβαινόμαστε. Άστο, άντε, γεια. Καταλαβαινόμαστε, γεια. Μπα, καταλαβαινόμαστε τώρα. Μου είχε πει ένας Έλληνας στο εξωτερικό, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, ότι όταν ο Καραμαλής απέσυρε την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, τη διαχείριση του Αιγαίου, οι Αμερικανοί την παρέδωσαν στους Τούρκους. Και έχουν και υπογράψει και οι δικοί μας. Και γι' αυτό σας γίνονται όλα αυτά τα καλαμπούρια. Και ένα δεύτερο, επειδή έχω γεννηθεί καχύποπτος και έχω περάσει στα 70, αυτό το θεατριλίγι με τους Τούρκους, ίσως το κάνουν για να αποβηθεί ο λαός να μην μιλάει. Είναι η πιο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση που έχει περάσει τα 50 τελευταία χρόνια. Ο Γλέτσος, εκτός από συνονόματος, δεν ήταν και συντρόφοι. Συντρόφοι με ποιον? Με σένα. Με μένα συντρόφοι ο Γλέτσος. Δεν ξέρω τι έχει ακουστεί, εγώ τέτοια δεν κάνω. Με την Τριφύλλη δεν είχε πλακωθεί και τον έλεγε κομμουνιστή και τέτοια. Α, ναι, τον έλεγε παλικουμούν. Ναι, κάτι τον έλεγε. Βέβαια, η Τριφύλλη τον έλεγε. Άντε τώρα, φαντάσου. Κάπου είχε κάτι. Βγάλε άκρη τώρα εσύ. Στην Αθήνα δεν είχε κατεγωσίδες, δεν το θυμάσαι. Τώρα Γλέτσος, κατάλαβες. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, τώρα από ό,τι κατάλαβα τον χάλασε ο Σταύρος Θεοδωράκης, θέλει να μπει σφίνα, να γίνει η Σταύρος στη θέση του Σταύρου, άρχισε να λέει τα ίδια. Γιατί να μην παίξει ρόλο και ο Γλέτσος. Ξέρεις ποιο θα είναι το συνθήματο, Σαμαράς, τελεία και παύλα. Ρε, να σου πω, ο Πάκαλος ξέρει γιατί είναι τσαντισμένος. Όχι, τι. Και βγαίνει τώρα στα κανάλια να άμα. Καλά, αυτός δεν μιλάει παρένθεση να άμα. Μεταξύ μας δεν είναι τσαντισμένος, σε μπερδεύει. Είναι έτσι το τούτο του. Ναι, δηλαδή, αλλά όταν μεγαλώνεις, δεν το ακούς αυτό. Ό,τι έχει ψυχή σου βγαίνει προς τα έξω. Ζωγραφίζεται στο πρόσωπο. Όταν βγαίνει στα κανάλια, δεν μιλάει. Αυτός κλανάρει να άμα. Κατάλαβες. Μεταξύ, είναι τσαντισμένος γιατί. Έχει πάρει χαμπάρι τώρα ότι θα, με την εκλογή του Προέδρου θα γίνουν 2-3 τζακπότ. Ακούστηκε τώρα ότι ο Τσίπρας λέει γιατί όχι σε κεντροδεξιό πρόεδρο. Και ψήθηκε. Ο Πάγκαλος αναπληρώθηκε το ηθικό του. Σου λέει γιατί όχι, μπορεί και εγώ. Ο Πάγκαλος. Ναι, μόλις άξιο δεξιό πρόεδρο. Ρε εσύ, αυτός ξέρεις από πού προέρχεται. Από πού? Είναι διασταύρωση υποπόταμου με πουφ. Το ξέρεις το πουφ που έχουμε στο σαλόνι. Το ξέρω. Αν και το μεγαλύτερο πουφ το λες όταν ακούς τον Πάγκαλο. Πουφ το μα***α. Δεν έχω στηριχθεί από κόσμο. Έχω στηριχθεί από συμφέροντα. Ο Σταύρος τα λέει όλα αυτά. Γεια σας από Κοπενχάγη, λέει ο Θανάσης ο Ζήκας. Είναι εκεί Έλληνας που μένει εκεί και διαπιστώνει διάφορα κατά καιρούς, μας στέλνει κάποια μηνύματα. Να πάρουμε μια μικρή γεύση Δανίας, γιατί εμείς εδώ ήμασταν η Δανία του Νότου. Δεν προλάβαμε να γίνουμε, τον φάγαμε, αλλά ας πάμε να δούμε τι γίνεται στη Δανία του Βορρά, την κανονική. Αισθάνομαι, λέει, την ανάγκη να μοιραστώ μερικές πληροφορίες με τους ακροατές, ειδικά σε αυτούς από το Πέραμα και την Ελευσίνα. Πριν λίγο καιρό, λέει, έκλεισε το μεγαλύτερο ναυπηγείο της Δανίας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και μετέφερε τις εργασίες του στη Νότιο Κορέα. Πρωτότυπο. Εδώ λέει δεν είχε πάμε και στο συγκεκριμένο ναυπηγείο δεν είχαν γίνει απεργίες από το 1978. Επίσης, χθες πληροφορήθηκε ότι η εταιρεία που εργαζόμουν για μερικά χρόνια ονομάζεται Velux και είναι παγκοσμίως γνωστή για τα παράθυρα οροφής. Κλείνει και μεταφέρει την παραγωγή της στη Σλοβενία. Ούτε εδώ λέει έχει πάμε, ούτε στο εργοστάσιο αυτό έχει γίνει ποτέ απεργία. Πριν 3 χρόνια έκλεισε μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία, Prince, και έστειλε την παραγωγή σε Πολωνία, Λετωνία και άλλες χώρες. Και βγάζει βέβαια το συμπέρασμα, αυτό που έχει εδώ όπως και στην Ελλάδα είναι καπιταλισμός. Τα εργοστάσια δεν τα κλείνουν οι εργάτες, αλλά οι ιδιοκτήτες στην αναζήτηση του μεγαλύτερου κέρδους. Αυτά από τη Δανία του Βορρά που δυστυχώς δεν καταφέραμε να τις μοιάσουμε. Τολί, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μου λες την ταινία «Ένα αστέρι γεννιέται», την έχεις δει? «Ένα αστέρι γεννιέται», φίλε, μετά τον Ταμήλο, ο Λοβέρδος. Γράψτε. Αυτό είναι πάλι τώρα. Ο Λοβέρδος είναι αστέρι τώρα. Τι μου συγκρίνεις? Επειδή τον ανακαλύψατε εσείς το Λοβέρδο. Εμείς το ξέρουμε χρόνια. Από υπουργό εργασίας, φαντάσου. Ρε, εσύ τι είπε ο άνθρωπος. Με τρέλανε. Γιατί λέει φέρνουν σκόρδα από την Τουρκία. Λέει να δουλέψουν οι αγρότες. Αλλά αυτός ξέχασε ότι δίνανε επιδότηση στους αγρότες να πετάνε τα φρούτα στις χωματερές. Η επόμενη ατάκα είναι οι αγρότες δεν πεθαίνουν κιόλας. Αυτό ακριβώς. Δεν πεθαίνει ο κόσμος. Θα δίνουμε συντάξεις τζάμπα. Αν και οι αγρότες τώρα δεν τον αφορούν, μπορούσε να πει για τους μαθητές. Οι μαθητές δεν πεθαίνουν κιόλας, να τελειώνουμε. Θέλουν και καταλήψεις. Τολί. Έλα. Οι αγρότες δεν πεθαίνουν, οι ψαράδες δεν πνίγονται γιατί δίνανε επιδοτήσεις στους ψαράδες και σπάνε τα ψαροκάικα. Και τώρα αναγκαζόμαστε να φέρνουμε ψάρια εισαγωγή από τη Μαλαισία και από τη Βενεζουέλα. Συν της άλλης, ότι ο άνθρωπος με αυτά που ψήφισε και με το 23% ΦΠΑ και με το 13% χιλιάδιο, οι Έλληνες αγρότες είναι οι πιο ακριβοί σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε το πιο ακριβό ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη. Πώς περιμένει να φέρουν φθηνά προϊόντα και να είμαστε ανταγωνιστικοί για να παίρνει ο Έλληνας το ελληνικό προϊόν? Με την ανάπτυξη. Διαμαγείας. Ξέρει ο Σαμαράς. Ρε που να σας πάρει ο διάολος. Εκάνατε, φέρατε κάτι ιούς από το Sky και έγινε ο σταθμός και αυτό μνημονιακός. Όλο με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε φαγωθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Να γίνει κριτική άμα κυβερνήσουνε. Να φύγουν αυτοί από πάνω. Θα τους κάνω κι εγώ κριτική. Κι εγώ δεν ήμουν ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Ήμουν Παστοκατζός όλα μου τα χρόνια, Αποστόλη μου. Καταλαβαίνεις. Τώρα μην μας φορτώνεις τις δικές σου ενοχές εμάς. Μα. Δεν τα φορτώνω, απλώς θα τα βλέπω τον κόσμο. Εμείς από το Πασόκ μια φορά δεν περάσαμε. Κάκο χρόνο να έχεις, το λέω. Την πατήσαμε και με αυτούς. Άσε να δούμε και τι θα γίνουνε. Να φύγουν αυτοί που κλέψανε και αυτό, ναι. Και λέω Χατζηνικόλα να κάνουν, λέει, μια ομοσπονδία, να πάνε να μιλήσουν. Μα δεν υπόγραψε ο ΣΥΡΙΖΑΣ. Σαμαράς και δεν υπόγραψε. Ότι δεν υπέγραψε, δεν υπέγραψε. Φοβάμαι μην υπογράψει μόνο. Να το δούμε γι' αυτό, ναι. Να πέσει γρήγορα και αυτό, μαγκάνικες. Γιατί τη Ρένα τη βλέπω λίγο ασυγκράτητη στις υπογραφές της. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για το Λοβέρδο. Ναι. Αυτό τον άγιο άνθρωπο που τα έφτιαξε όλα στο Υπουργείο Εργασίας όταν τον βάλανε, με τον άλλο τον νεκροθάφτη. Αυτόν που πήγε στο Υπουργείο Υγείας και τα έφτιαξε όλα και δεν πεθάνανε και οι άνθρωποι. Αυτόν, ναι, με τις οροθετικές ο ίδιος. Αυτός λοιπόν τώρα που πήγε στο Υπουργείο Παιδείας και θέλει να δουλεύουν τσάμπα, γιατί ο πρώτος που δίνει το παράδειγμα, τσάμπα δουλεύει αυτός. Τον είχαν συναντήσει στο Village και αν μπορείτε να το βγάλει. Αυτό στον αέρα να ακουστεί κιόλας. Τον είχα συναντήσει στο Βίλα τυχαία, πηγαίνοντας ένας φίλος στο παιδί του. Τρεις τον φυλάγανε. Και του λέω καλά. Εσύ του λέω υπουργός δεν είσαι. Και σε φυλάνε, του λέω τρεις, δηλαδή έχεις 10 άτομα. Γιατί για να το φυλάνε τρεις εκείνη την ώρα, 24 ώρες το 24ωρο πρέπει να έχει 10 άτομα. Οδηγούς και ιστορίες. Ποιος ήτανε? Τον προορίζανε. Τον φυλάγανε να τον βγάλουν από το κράξιμο του λαού για να τον βάλουν τώρα για να διαλύσει την παιδεία. Και κάτι άλλο, την Τετάρτη, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο Αρσάκιο, Πανεπιστημίου 47, έχει για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, για την κυβέρνηση, η οποία καταδικάστηκε και βάσει του συντάγματος, κόμματα τα οποία είναι καταδικασμένα δεν πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές. Και επειδή αυτά τα δύο κόμματα, σε γερμανικό δικαστήριο, καταδικαζόμενος ο Χριστοφοράκος, αποδείχτηκε ότι έχουν δωροδοκηθεί, δεν πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές. Και έχει στο Αρσάκιο συγκέντρωση και όποιος θέλει από τον κόσμο μπορεί να παραστεί και μάρτυρας επί τόπου εκείνη την ώρα. Να σου πω, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενήθια που έλεγε ο Κυριαζής, ξέρεις για ποιον το έλεγε? Για ποιον? Βάλτε λίγο να τα ακούσουμε και το τραγούδι. Για το Δούνου του. Τα ποτά λέει 50% κάτω οι πωλήσεις. Το Δούνου του πήρε τα μπελερίνια μου που λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου.